Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. 20-е стагоддзе было нялітасцівым да помнікаў беларускай архітэктуры. Дзясяткамі знішчаліся не толькі храмы і сядзібы, але і могілкі. І нават, нягледзячы на такія вялікія страты, да нашага часу дайшлі тысячы надмагіллю з 19-га стагоддзя. На могілках яны адразу кідаюцца ў вочы сваёй выразнай адрознасцю ад сучасных помнікаў. Тут і калёны, і статуі анёлаў, і надмагільныя капліцы. Адкуль, калі, як, чаму яны з'явіліся на беларускіх землях? Маім гостем кандыдат гістарычных навук Сергей Грунтоў. Сергей, з вашага гледзяшча, якія помнікі, што дажылі з тае пары да нашага часу, з'яўляюцца найбольш незвычайнымі, адрознымі ад таго, што нам звыкла бачыць на могілках? Такіх помнікаў не так і мала, таму выбар тут, здаецца, можа быць толькі суб'ектыўным. Здаецца, тып помнікаў, які ўжо цалкам знік і можа выклікаць неразуменне ў нашых сучаснікаў, гэта імітацыі саркафагаў і трунаў. У некаторых выпадках гэта невялікія чыгунныя скрынкі, якія ставіліся над магілай і нагадвалі невялікую дамавіну. У іншых выпадках даволі масіўныя каменныя саркафагі даўжынёю ў 2 метры і больш. Унутры іх нябожчыка няма, але чалавеку недасведчанаму ў некрапалістыцы гэта не бачна. Самы незвычайны такі саркафаг мы можам знайсці на каталіцкіх могілках у Ваўкавыску. Ён стаіць на высокім каменным панстаменце на 4 львіных лапах і нагадвае нейкую фантастычную істоту. Яшчэ больш незвычайнымі падаюцца помнікі, якія ўзніклі пад уплывам захаплення старажытным Егіптам. А чаму менавіта Егіптам? Чаму не захапляліся культурамі Індыі ці Турэччыны? Што вызначае вось такія перавагі? Мода на розную экзотыку фарміравалася ў заходняй Еўропе, а пасля ўжо прыходзіла да нас. Так 18-е стагоддзе стала сведкам папераменнага захаплення кітайскай і асманскай культурамі. А сляды захаплення кітайскай культурай можна і зараз пабачыць у Нісвіжскім замку. Тут у некалькіх пакоях захаваліся фрагменты фрэскаў, якія імітуюць кітайскія роспісы. А знакаміты Радзівіл пані Каханку ўласнаруч праектаваў цэнтральны павільён у сваёй рэзідэнцыі Альба на манер стамбульскай Святой Софіі, імітуючы мінарэты. У самым канцы 18-га стагоддзя прыйшла новая мода – захапленне Егіптам, якое пашырылася ў выніку егіпецкай кампаніі Наполеона Бонапарта, што пачалася ў 1798 годзе. Якія прыявы гэтага захаплення можна знайсці ў сучаснай Беларусі? Ці засталося нешта ад той моды? Бадай, што самай яскравай праявай гэтага захаплення з'яўляюцца піраміды пахавальні. Некалькі іх дайшло да цяперашняга дня, пра іншыя мы ведаем толькі паводле крыніцаў. Найстарэйшая і самая цікавая такая піраміда знаходзіцца ў мястэчку Узда. Яна была пабудавана Казімірам Завішай у 1800 годзе і з'яўляецца адной з найбольш ранніх капліцаў пахавальняў у Беларусі. Цікава, што форма яе была такой незвычайнай для свайго часу, што нават у апісанні 1829 году візітатар проста не знаходзіць патрэбнага слова для яе апісання. Ён піша: «Капліца з каменя мураваная ў форме калоны без даху, але ж да самага верху да крыжа з каменя мураваная». А мой візітатар проста не ведаў слова «піраміда». Менавіта так. Незвычайная ў гэтай пахавальні не толькі форма. Унутры, непасрэдна ў сценах малітоўнай залі, знаходзіліся нішы для размяшчэння трунаў. Мае ў сабе 27 катакомб, удакладняе візітатар. У версе ідуць нішы для дзяцей, унізе, дзе сцяна таўстейшая, для дарослых. Гэта надзвычай рэдкая форма пахавання для Беларусі, бо звычайна самі труны размяшчаліся ў крыпце пад зямлёю. З таго ж візіту мы ведаем, што сцены былі аздоблены цытатамі з Біблії, якія да нашага часу не захаваліся. У верхняй частцы знаходзіцца невялікае памяшканне з уваходам, у якое трэба было карастацца па адмыслова зробленым уступе, які ідзе па краі піраміды. Нярэдка такія поласці рабіліся ў мураваных канструкцыях для іх аблягчэння, але гэта не той выпадак. На гэта паказваюць і выкладзеныя з цэглы праём да ўваходу і уступ, які да яго вядзе. А дзе яшчэ ў Беларусі можна ўбачыць пахавальні піраміды і ці падобныя яны паміж сабою? Нягледзячы на тое, што піраміда адносіцца да ліку даволі простых формаў, усе пахавальні такога кшталту адрозніваюцца паміж сабою. Другім па значэнні помнікам гэтага тыпу ў Беларусі з'яўляецца піраміда ў вёсцы Маліноўшчына, што ў Маладзечанскім раёне. Капліца гэта мае больш стромкі абрыс, а ў ёй прысутнічаюць выразныя неагатычныя рысы, а верх завяршаецца невялікай квадратнай платформай, на якой раней, верагодна, знаходзіўся крыж. Яе пабудавалі свінтажэцкі як родавую пахавальню ў 1898 годзе, хоць ёсць версія, што і раней. Пахаванні размяшчаліся ў крыпце, а надмагільныя шыльды з вонкавага боку сценаў пры самой зямлі. Цікава, што гэта яшчэ і наша самая ахоўваемая пахавальня, бо волею лёсу яна апынулася на тэрыторыі спіртзаводу, і патрапіць да яе можна толькі калі атрымаеш дазвол праз прахадную. Забаўны гістарычны кур'ёз, піраміда пахавання на спіртзаводзе, да таго ж яе яшчэ вартаўнікі ахоўваюць. У гэтым сэнсе па складанасці доступу з ёй можа параўнацца толькі піраміда ў Буйвідзах, бо ў 20-м стагоддзі, калі яе прайшла беларуска-літоўская мяжа, яна апынулася ўсяго ў 3 кіламетрах ад яе з літоўскага боку. Цяпер мы можам проста пазайздросціць графу Яўстафію Ташкевічу, які праплываў тут па Вілі ў 1857 годзе, і яму ў іўдрэнным сне не мог прысніцца такі абсурд, як мяжа ў поперак Віленшчыны. Нават у такога дасведчанага краязнаўцы і археолага гэта капліца выклікала здзіўленне. І ён піша пра яе: «Пахавальная капліца радзішэўскіх дзівацкага кшталту». Капліцу ён знаходзіць у занядбаным стане, з буслянкай замест крыжа на самым версе. Дзякуючы яго запісам, можна ўявіць сябе, як яна выглядала. Напрыклад, склеп, куды граф спусціўся па нязручных і нерэгулярных прыступках, і далі я цытую, склеп быў цёмны, патыхаў цвіллю, без нармальнай падлогі. Пясок у ім быў такі глыбокі, што нага танула па костку, а ўзровень такі няроўны, што немагчыма было па ім ступаць з упэўненасцю. На тым пяску стаялі 3 вялікія труны і 2 малыя дзіцячыя. Уявіце, што ўсё адбываецца ў святле паходняў, і атрымаецца вельмі атмасферная карціна. Атрымліваецца, што піраміды былі папулярныя сярод каталікоў, перадусім. Бо Завішы, Свінтажэцкі і Радзішэўскі – гэта ж усё каталіцкія роды. А ці будавалі сабе піраміды пахавальні праваслаўныя? У гэтым пытанні нельга правесці пэўнай канфесійнай градацыі. Піраміды ўзводзілі і над праваслаўнымі пахаваннямі. Напрыклад, у Смалянах Аршанскага раёну каля царквы Святога Аляксея у руінах захавалася пахавальня, якая пабудаваная ў форме піраміды з абсечаным верхам. У альбоме малюнкаў Дмітрыя Струкава з 60-х гадоў 19-га стагоддзя каля адной з неіснуючых сёння віцебскіх цэркваў можна ўбачыць мураваную піраміду, якая відавочна выконвала функцыі пахавальні. Напрыклад, ва Ўкраіне найбольш вядомыя піраміды пахавальні былі пабудаваны як праваслаўныя капліцы, а прыклады захаплення егіпецкімі матывамі сустракаюцца на праваслаўных могілках і ў Расіі. Сергей, а ці выкарыстоўвалі ў аздабленні надмагільных помнікаў нейкія іншыя формы з егіпецкай культуры, акрамя пірамідаў? Наколькі часта такое можна сустрэць на беларускіх могілках? Па вялікім рахунку, усё, пра што мы гаворым, гэта рэдкія, унікальныя прыклады. І тыя прыклады егіптаманіі, акрамя пірамідаў, якія можна знайсці на нашых могілках, належаць да іх ліку. У гэтым сэнсе адзін з самых маіх любімых помнікаў знаходзіцца на каталіцкіх могілках у Пружанах. Гэта абеліск над склепам сям'і Чарноцкіх, пастаўлены на пачатку 20-га стагоддзя. У ніжняй яго частцы знаходзіцца вялікая барэльефная галава сфінкса. А як і ўвесь помнік, яна выразаная з моднага ў той час ружовага пясчаніка. Зрабілі гэта надмагілля ў варшаўскай майстэрні Марцінкевіча. Вы хочаце сказаць, што сфінксаў замаўлялі адмыслова ў Варшаве? Так, менавіта гэтага сфінкса, і ў гэтым няма нічога дзіўнага. На тэрыторыі Беларусі выяўлены дзясяткі помнікаў з варшаўскіх майстэрняў, і пашыраныя яны ад Берасця да Магілёву. Без сумневу, гэта быў адзін з найважнейшых шляхоў трансляцыі еўрапейскіх трэндаў у аздабленні месцаў пахавання і ў тым ліку егіпецкіх матываў. З іншага боку, відавочна, што вызначальнае значэнне для выбару егіпецкага помніка мела асабістая воля памерлага ці ягонай сям'і, бо захапленне гэта ніколі не было масавым. Вы кажаце, што гэты помнік быў пастаўлены на пачатку 20-го стагоддзя. Значыць, хоць захапленне егіпецкай культуры і не стала масавым, але было вельмі працяглым у часе. Мінула больш за стагоддзя, а гэтак званыя егіпецкія помнікі працягвалі замаўляць у той час, як змяняліся стылі, трэнды ў архітэктуры. Чым гэта патлумачыць? Думаю, справа ў тым, што егіпецкія матывы здолелі ўстойліва ўвайсці ў лексікон формаў мемарыяльнай архітэктуры. Тое ж сталася з формамі, што былі ўласцівыя для класіцызму і неаготыкі. З'явіўшыся аднойчы, яны працягваюць выкарыстоўвацца і праз 100 год. Тое ж сталася і з Егіптам. На падтрыманне цікавасці да яго ўплывалі гучныя археалагічныя адкрыцці 19-го, першай паловы 20-го стагоддзя, рэгулярныя ўзгадкі ў літаратуры і прэсе. Памятаеце, нават наш класік звяртаецца да яго, калі піша сваё знакамітае «Сярод пяскоў егіпецкай зямлі». І хоць гэта спекулятыўная тэма, мы не можам не прызнаць, што егіпецкая сімволіка мела вялікае значэнне для папулярных містычных вучэнняў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, а таксама для масонскага руху. Праўда, у нас няма ніякай інфармацыі пра тое, як ставіліся да гэтых рухаў людзі, якія замаўлялі егіпецкія помнікі. Таму такую сувязь можна канстатаваць толькі на ўзроўні культурнага кантэксту эпохі. А як з майго гледзішча, калі паглядзіш на гэтыя помнікі, то бачыш суцэльную эклектыку. З аднаго боку галава сфінкса, з іншага лацінскі крыж. І ўвогуле мне падаецца, што тут выразная сумесь паганская і хрысціянская. Як сталася магчымым спалучыць такія, здавалася б, неспалучальныя рэчы? І як да ўсяго гэта ставіліся хрысціянскія святары? На мой погляд, такая эклектыка з'яўляецца яскравай прыкметай нараджэння мадэрнай свядомасці, якая страчвае цэласнасць і пастаянна шукае новых формаў у стасунках са светам, у тым ліку з сакральным. Як пісаў Умберта Эка, калі чалавек перастае верыць у Бога, ён пачынае верыць ва ўсё, што заўгодна. Таму у нашых сучаснікаў так лёгка пабачыць у мірным суседстве на працоўным стале ці кабіне аўтамабілю іконкі, кітайскія талісманы і тыя ж самыя пірамідкі. Піраміды і сфінксы стаялі ля вытокаў гэтай культурнай з'явы. Што да святароў, дык дакладна вядома, што ў заходняй Еўропе яны крытыкавалі гэтыя праявы захаплення старажытна-егіпецкім паганствам. А пра нашы тэрыторыі інфармацыі няма, але думаю, што былі яны ад такой моды не ў захапленні. Сергій, вы назвалі пружанскага сфінкса, зрабілі пералік некалькіх пірамідаў. А можаце працягнуць гэты спіс? Ці выяўлены яшчэ нейкія егіпецкія формы на беларускіх могілках? Яшчэ адным важным помнікам, пра які нельга не ўзгадаць, з'яўляецца надмагільная капліца Жукоўскіх у Магілёве. Яна ўяўляе сабой 4 калоны, накрытыя чатырохсхільным дахам. Дзве заднія калоны злучаныя сцяною, у якой выступае невялікі алтар. І самі 4 калоны і паўкалоны, што абрамляюць алтар, імітуюць старажытныя егіпецкія аналагі. На іх пазнаецца характэрны для Егіпту раслінны арнамент і капітэлі. Самае цікавае знаходзіцца на фрызе над уваходам. Гэта барэльефная выява крылатага сонечнага дыску, знакаміты сімваль старажытна-егіпецкай культуры, вядомы таксама ад Персіі да Анатоліі. Перад уваходам і на даху стылізаваныя падстаўкі з чашамі з полымем. Дах мае форму нізкай піраміды і завершаны крыжом. Гэта ўсё не проста ўявіць на слых, таму раю з'ездзіць у Магілёў на старыя каталіцкія могілкі. Яна шмат у чым не саступаюць ні менскай кальварыі, ні фарным могілкам у Гародні. А гэты помнік дык і ўвогуле з'яўляецца ўнікальным. Старыя могілкі. На сучасных, новых могілках, як мне падаецца, кожны чалавек здзівіўся б, калі раптам заўважыў піраміду, сфінкса ці нейкі крылаты дыск. За камуністамі пачалі рабіць помнікі тумбачкі, якія таксама вельмі нагадваюць абеліскі. І яны даволі часта па сённяшні дзень сустракаюцца на могілках. Ці можна іх таксама аднесці да абеліскаў з егіпецкім уплывам? Добрае пытанне. Справа ў тым, што абеліск, егіпецкая архітэктурная форма, быў запазычаны яшчэ старажытнымі рымлянамі. У іх была ў свой час свая егіптаманія, і яны таксама будавалі ў Рыме піраміды. А таму сёння немагчыма сказаць пра пэўны абеліск на могілках 19 стагоддзя, з якой культуры ён запазычаны. Думаю, што ўсё ж трэба казаць пра запазычанні з класічнай антычнасці, бо менавіта яны фарміравалі асноўны тренд для еўрапейскай культуры ад часоў адраджэння да 19 стагоддзя. Для таго, каб назваць абеліск егіпецкім, патрэбныя нейкія дадатковыя элементы на ім, якія б на гэта паказвалі. Але ў шырокім кантэксце можна сказаць і так, што ўсе без выключэння абеліскі маюць егіпецкія карані. Карані, якія нядрэнна прыжыліся на беларускай глебе. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.